کو مانگا اس کو نوری دے گا. یہاں سے قوت ملی اس بات کو کہ سچا عشق وہ ہوتا ہے کہ جو مظہر ہو انسان دوستی کا, اور اس کے رسول وہاں سے کیا ہوگا جہاں سے آدمیت کی قدریں ٹوٹیں گی, جہاں انسانیت کی قدریں زندہ نہیں ہے. وہ دھوکہ ہے فریب برادران اسلام. آپ نے تمہیں تمام تقریب کے ممنوع اور علماء کے سرتاج احمد رضا کی طرف رغبت دلاتا ہوں. احمد رضا, لوگ کہتے ہیں تو عاشق رسول ہے, میں بھی کہتا ہوں تو عاشق رسول ہے, لیکن یہ بھی اس کے رسول کا ایک رنگ ہے کہ آپ سوئے تو آپ کے جسم کی حیرت پتا ہے اور دلالت کرے نام محمد پر. اور اس کے رسول یہ بھی ہے کہ جب خوف کی چنگاری سلٹ جائے اور جب خوف کرم ہو جائے تو آپ دیوانوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف جائے اور پھر الفاظ لاتے پڑے اور پھر کنٹ سے لاتے نکلے اور پھر آپ کا راستہ محبت بن جائے اور محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے جلوے انسانی آنکھوں کے سامنے آ جائے. یہ بھی اس کے رسول کا ایک انداز ہے, لیکن اس کے رسول کا انداز یہ بھی ہے کہ ادھر مصطفیٰ کریم کو دیکھو اور ادھر احمد رضا کی گدڑی کو دیکھو اور کلیم رضا کو دیکھو کہ اگر احمد رضا دولت پر بیٹھ جاتا تو کروڑوں نہیں اربوں روپے کمانے کا. اور میرے صدیق کہتے ہیں محبت دنیا کو بھوک دینے کا نام ہے, محبت بقائے رسول کا نام ہے, اور عشق مصطفیٰ کریم پر مر مٹنے کا نام ہے. اور عشق یہ ہے کہ انسان خدا اور اس کے رسول کے بغیر کچھ نہ دیکھے. عالم علم برا نہ منانا, اگر برا منا لو تو مہمان سمجھ کے معاف کر دینا. اگر عالم کے امانوں کے پیٹوں کو دولت گرنے لگ جائے, اگر عالم کے ابا کے جیبوں کو دیکھو تو وہ نوٹوں سے پھولی ہوئی ہو, تو میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ کائنات نظام مصطفیٰ کے نور سے چمک اٹھے گی. برادران اسلام, اس کے لیے سچا عشق پیدا کرنا پڑتا ہے. میں نے اس رنگ میں دیکھا کہ احمد رضا تو نے علم کو بانٹا, تو نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی, لیکن نعتیں لکھنے والے اور بھی ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کہ بعض شاعر ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس حسن گفتار ہے لیکن حسن کردار نہیں ہے. وہ قوم کے غازی ہے لیکن وہ کردار کے غازی نہیں ہے. احمد رضا, تیری خانقاہ کو میں تنقید سے دیکھتا ہوں, میں اپنا بن کے نہیں, میں بیگانہ بن کے دیکھتا ہوں. ذرا مجھے بتا کہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ دنیا کا پرستار تو نہیں تھا؟ تاریخ تصویر بن کے میرے سامنے آ جاتی ہے, کوئی شاید محسوس کر لے تو میں آپ چھوڑ کے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے وجہ کیا ہے کہ بریلی شریف کی خانقاہ آج بھی میں نے دیکھی ہے, وہاں قطار العلوم میں نے آج بھی دیکھا ہے, اور کل احمد رضا کے زمانے میں اس کی حالت کیا ہوگی کہ وہاں کے چھپر چھت چوتے ہیں اور اسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں, لیکن دیوبند کے مینار اونچے ہو رہے ہوتے ہیں. برادر, یہاں آنے والوں کے لیے لنگر کی روٹی پوری کرنا مشکل ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف دیکھو کہ علماء کا ایک جمع وفی بیٹھا ہوا ہے اور ان کی سرس برس زندگی بتاتی ہے کہ بہت کچھ ان کے پاس نہیں, لیکن دولت جس چیز کا نام ہے وہ ان راز ہے میں سامنے دیکھتا ہوں. مالا یہ راز کیا ہے؟ اس تصویر کو غور سے دیکھا تو مجھے اس تصویر کے نقوش نے بتایا کہ دنیا میں جو جس کے لیے سعی کرتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. انہوں نے دنیا طلب کی، دنیا مل گئی، اسے اس کے رسول طلب کیا تو اس کے انداز، گفتار اور کردار سے اس کے رسول نارا دن ہونے لگ گیا. برادران اسلام، احمد رضا دنیا کا طالب نہیں تھا، انسان دوست تھا. ایک سائل میں نے ان کے دروازے پر دیکھا، ایک سائل میں نے ان کے دروازے پر دیکھا. سائل ہے، سائل کسی کے دروازے پر بھی آ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ون سائل فلا تنہر، سوالی کو جھڑکی مت لگاؤ. میں نے بہت رام پہلے دیکھی، میرا تو استاد خانہ بھی دیوبند کے علماء ہے، میں تو کلمہ اور نام حق سے لے کر دورہ حدیث تک تمام کتابیں ان سے پڑھی، صاحبوں میں ایک ایک چیز جانتا ہوں. لیکن یاد رکھیے جو بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ احمد رضا کے سامنے سائل دیکھا، قرآن کے مفسر ایسے بھی دیکھے کہ جس وقت مدینہ یونیورسٹی سے نکلے تو ان کا جو بینک بیلنس تھا وہ 80 کروڑ ڈالر بینک بیلنس ان کا تھا. نہ جانے اس پر زکات بھی دیتے تھے یا زکات نہیں دیتے تھے. یہ تو مفتی شفاف صاحب جواب دے کہ زکات کی رقم پر زکات لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو کیا آل ابا پر بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آل ابا پر بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ مسائل سارے سوالیہ نشان دے کر میں آگے بڑھتا ہوں. یہ احمد رضا ہے، یہ صرف عالم نہیں ہے، اس کے سینے میں حب رسول ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث مصطفیہ کو دیکھا ہے اور اس کی روح کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے. وہ سائل ان سے سوال کرتا ہے کہ کچھ عنایت فرما دے، کچھ عطا کر دے. مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ 3 آنے 3.5 آنے کے سوا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لے لو. مجھے ندامت ہو رہی ہے، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. ابھی اس کے پہلے کچھ دیر پہلے 250 روپیہ میرے پاس موجود تھا، وہ سارے کا سارا میں تقسیم کر چکا ہوں، اب تو میرے پاس اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور وہ ساری پونجی وہ نکال کر کے دے دیتے ہیں. تو میں یونائیٹڈ نیشن سے پوچھتا ہوں، میں اقوام متحدہ سے پوچھتا ہوں، میں ممبر سے پوچھتا ہوں اور میں محراب سے سوال کرتا ہوں. صاحب وہ دینے والے بہت ہیں لیکن جیب خالی کر کے اور انسان دوستی پر سب کچھ لٹا دینے والا عشق بھی کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے دنیا کا ایک قانون آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں وہ شخص کبھی فیض بار نہیں ہوا کرتا جو کنجوس ہو اور جو بخیل ہو. احمد رضا اگر صاحب وہ دوسری قسم کی جو ہوتے تو یاد رکھنا آج دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہوتا. ان کے اندر عشق رسول تھا، وہ اپنے رسول کو بھی جانتے تھے اور اپنے رسول کی امت کو بھی وہ جانتے تھے. میرے نزدیک انس اور عشق کا مادہ انسانیت نوازی ہے، آدمیت نوازی ہے. احمد رضا تجھے سلام، تیرے کردار کو سلام. تو انسانیت کی قدروں کو سیدھا کرنے والا تھا اور تو آدمیت کی روشنیوں کو جلا بخشنے والا تھا. اس کے بعد آئیے صاحبوں، مفتی صاحب کے موضوع سے میں ایک نقطہ اٹھانے لگا ہوں. کبھی اس طرح کی باتیں کو شارٹ کر کے آنے کی مشق نہیں ہے. ماں حاضر جو کچھ وہ سنا دیتے ہیں اس کے رسول کے حوالے سے اور علوم کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں. میں ٹاؤن اسٹوڈنٹ ہوں اور میٹرک ایس ایس سی پی ایس سی اور نہ جانے کہاں کہاں مجھے موقع ملا ہے سائنس پڑھنے کا. مفتی صاحب ایک بات بتا رہے تھے اور شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ جدید طبقہ ہے وہ بھٹک جائے اور وہ اس بات کو ہضم نہ کر سکے, تو میں ان کی معلومات کے لیے یہ بات بنانے لگا ہوں. واقعہ مفتی کہتا ہے اور موضوع میرے کو قوت ملتی ہے اور وہ اعلی حضرت اور اس کے رسول کے حوالے سے میرے استاد تھے جن سے میں نے ادب کے کچھ اسباق پڑھے. ان کا نام تھا مولانا عبد الغنی نرگس. اعلی حضرت سے 12 سال کی عمر میں انہوں نے برکت کے لیے کچھ اسباق پڑھے تھے اور دعا کرتے تھے کہ 3 مرتبہ آپ کے سر میں تیل ڈالنے کی شہادت بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اور اپنے استاد محترم کا آخری وقت میں جو شعر کہا تھا وہ سناؤں. آپ کہا کرتے تھے, سنائے سرور کونین میں اتنا اثر دیکھا, میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے. راجہ علیہ السلام آپ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا نے جس طرح کی رسالہ لکھا, مجدد ملت نے جس طرح کی رسالہ لکھا کہ زمین ساکن ہے اور اس پر سائنس کی دنیا میں بحران بچ گیا, اور آج تک بچے سائنس پڑھنے والے مولانا کی اس فکر کو شاید قبول نہ کرتے ہو. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ گھومتی ہے اور یہ پھرتی ہے نہ جانے کہاں کہاں. تو میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بتانے لگا ہوں کہ حال ہی میں امریکہ کے اندر واشنگٹن کی معروف سائنس یونیورسٹی میں ایک تھیسس سبمٹ کیا گیا ہے, اور وہ تھیسس لکھنے والا شخص ڈاکٹر اشرف نامی ہے, اور فارچونیٹلی وہ پاکستان کے ساتھ بھی رنگ کرنے والا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر محمد اصغر. اس کا تھیسس مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. اس نے لکھا ہے کہ روشنی کا مرجع سورج نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر میگنیٹک راڈز ہیں اور جن سے روشنی پیدا ہوتی ہے. اس مسئلہ پر میں اور اس کی طرف خط بھی لکھنے کا مجھے موقع ملا کہ قرآن مجید کی ان آیات جس میں شمس کا ذکر ہے ان کے آپ توجہ کیا کرتے ہیں. لیکن صاحب وہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس کا تیسرے ایڈمٹ کر لیا امریکہ کے سائنسدانوں نے کہ ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ سورج زمین کے گرد گرد گھومتا ہے. ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے, اور کچھ دلائل ہمیں میسر آتے ہیں. ڈاکٹر اکثر صاحب سے میں نے ایک خط میں پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا سے حاصل کیا, اور کہا کہ وہ کیسے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ سے یہ سوال کیا تھا کہ حضور اعلی حضرت نے کہا زمین ساکن ہے تو اس کی دلیل کیا ہے, تو آپ نے بڑے دلچسپ انداز میں سائنس کی زبان میں نہیں دلچسپ انداز میں آپ نے کہا کہ میں نے اعلی حضرت سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کہتے ہیں زمین ساکن ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. فرمایا سائنس کی 100 دلیلیں ہیں لیکن عشق رسول کی بھی دلیل ہے. کہا عشق رسول کی دلیل کیا ہے. کہا کہ مصطفیٰ کا روزہ زمین میں ہو اور یہ کہا جائے کہ زمین سورج کے گردا گرد گھومتی ہے اور مصطفیٰ زمین میں ہے, سورج زمین کے گردا گرد گھومتا ہے. جہاں میرے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ہو اور زمین کسی اور چیز کے گردا گرد گھومے, احمد رضا نہیں مان سکتا، احمد رضا اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ براجان اسلام، اس کے رسول پر دو باتیں آپ نے سماعت فرمائی، تیسری بات محبت کیا ہے؟ مجھے موقع اجازت دیتا تو میں آپ کو 200 اقوال سنا دیتا کہ یہ محبت کیا چیز ہے، لیکن شاہ تراب الحصاب بھی تشریف فرما ہے، وہ اپنے خطاب سے آپ کو مشہور کریں گے۔ میں تو صبر کا تھکا ہوا ہوں اور پھر واپس جانا ہے، بس 10 نقطے ہیں جو ذہن میں لائیے۔ تیسرا نقطہ محبت کیا ہے؟ جعلی نیوز سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے، تو جعلی نیوز نے ایک سوال کا جواب دیا اور کہا کہ محبوب کے عیبوں سے انگا ہو جانا یہ محبت ہے، اور جو محبوب بھی رہے اور اس میں عیب بھی تلاش کرے تو شاید وہ کبھی محب صادق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی عاشق صادق نہیں ہو سکتا۔ براجان اسلام، ان فیصلوں پہ لیا ہے، اگر میں اس وقت مسالک اور مطاشب آپ کے سامنے لاؤں تو چکرالی فرقہ سے لے کر پرویزی فرقہ تک، جو بندیوں سے لے کر آل حدیث تک اور آل جواہر سے لے کر دیگر مذاہب جتنے خوارج وغیرہ ہوں گے یہ سارے ہیں، اگر یہ جلسہ نہ ہوتا، سیمینار ہوتا، تو میں آپ کو بتاتا کہ انہیں دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن قلم چلایا تو مصطفیٰ کے عیب تلاش کیے اور دیکھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب ثابت کیے، اور علم آرائی کی تو ان کے علم سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بو اور تعفن اٹھنے لگ گیا۔ لیکن صاحب احمد رضا نے کبھی نہیں کہا کہ میں حضور کا عاشق ہوں، ان نے کہا کون بے روح ہوا کرتے ہیں، عمل جان پیدا کیا کرتی ہے۔ احمد رضا کا حال بتاتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور مصطفیٰ کریم کا طالب ہے، تو یہ چیلنج ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، فتاوی رضویہ کی 12 جلدیں پڑھیں اور احادیث پر حاشیے دیکھیں اور علوم کے نقطے آپ پڑھیں، تو صاحب شاید احمد رضا کی رائے سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن آپ ان 1 لاکھ کے قریب اور آپ کے اندر کوئی ایسی عبارت نہیں تلاش کر سکتے جن میں مصطفیٰ کی شان میں کمی دکھائی دی ہو، بلکہ شان میں اضافہ ہے۔ ہر لفظ مصطفیٰ کی مدحت کا ایک نہر نقشہ ہے اور ہر حرف مصطفیٰ کریم کی حسن کا ایک آبشار ہے اور حسن کا ایک جھرنا ہے۔ برادران اسلام، احمد رضا نے کہا یہ میرے مطلوب ہے، تو پھر ہمیشہ تعریف کی اور تعریف بھی ایسی کہ اس کو صاحب بقا ملی۔ احمد رضا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عصمت کے لیے ڈھال مہیا کی۔ صاحب اگر احمد رضا نہ آتے تو شاید ہندوستان والوں کے لیے بڑے فتنے ہوتے۔ میرا تعلق سرحد کے ساتھ ہے اور میں اردو بھی سیکھی ہوئی بولتا ہوں، اس لیے کبھی کبھار واحد جمع میں فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو ہم پٹھان لوگوں کے اکثر ایسے ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا تو میں اس سے کہتا کہ بچہ آتا ہے بچی آتی ہے، وہ کہتا بچی آتا ہے بچہ آتی ہے۔ برادران اسلام، ہمارے یہاں تو معاملہ ایسا ہوتا ہے، زیادہ واقف نہیں ہے، لیکن میں ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں۔ جن دنوں سوال جنگ ہو رہی تھی، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے سینکڑوں نوجوانوں کے ساتھ افغان بارڈر پر عملی طور پر شرکت کی سعادت بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت یہ جہاد اپنی جناب میں قبول فرما لے. مجھے وہاں کیمپ لائف کا ایک لطیفہ یاد پڑ رہا ہے, اور وہ لطیفہ یہ کہ وہاں ایک علامہ نصر اللہ افغانی ہوتے تھے اور بڑے معروف عالم افغان علماء میں, اور وہ بھی مجاہد تھے. ایک دن کراچل کو پکڑی ہوئی ہے اور بارڈر پر ہے, کچھ چاہے گا, پروگرام ہمارا بن گیا. ان سے میری گفتگو چلی تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو بریلوی ہیں, بریلوی بدتی ہوتے ہیں, بریلوی ایسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ مولانا اس بات کو چھوڑیے, میرا ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اور آپ مہربانی فرما کر کے مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں. وہ مسئلہ کیا تھا صاحب؟ انہی دنوں ورلڈ بینک کی طرف سے ایک عجیب لطیفہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں آپ بھی دعائیں دی جا رہی ہے کہ پاکستان کو علماء کے پاس غیر سودی بینکاری کا کوئی نظام نہیں ہے, اور یہ بیچارے نہتے ہیں. راجان اسلام آپ کو لطیفہ یہ سناتا ہوں کہ جن دنوں آپ نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ جاری کاری کیا جائے اور نظام شریعت کی بالادستی کے لیے کام کیا جائے, سود ختم کیا جائے, انٹرسٹ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. جس وقت آپ نے یہ مطالبہ کیا تو ورلڈ بینک کو ایک خدشہ لاحق ہوا کہ اگر پاکستان میں شریعت نافذ ہو جاتی ہے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ جاری ساری ہو جاتا ہے تو ہم ٹریڈ کیسے کریں گے, کاروبار کیسے کریں گے, اور وہاں کام کیسے چلے گا, ایکسپورٹ کیسے ہوگی, امپورٹ کیسے ہوگی. ان ایام میں بارڈر ٹاؤن لاہور کے ایک ایگریکلچر بینک کے ڈائریکٹر, جن کا نام بتانا میں بعض حکمتوں کی بنا پر مناسب نہیں سمجھا, ورلڈ اسلامک بینک نے ان کو بلایا اور وہ میرے مقتدی ہے. فرادان اسلام اور میں جب واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ حضور والا آپ بتائیں کہ ورلڈ بینک کی میٹنگ میں کیا ہوا. ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. مجھے چودھری صاحب کہنے لگے کہ شاہ صاحب, ورلڈ بینک کی میٹنگ اس بات پر تھی کہ اگر پاکستان میں شریعت نافذ ہو جاتی ہے تو ہم ٹریڈ کے لیے غیر سودی کاروبار اور غیر سودی بینکنگ کیسے کریں گے. یہ ہمارے لیے بھی تو چیلنج ہے, اس لیے کہ ہم نے مسلمانوں کا پیسہ کمانا ہے. تو انہوں نے پوری دنیا سے 80 علماء بلائے اور 80 علماء بلا کے انہوں نے کہا تو ایک نقشہ مدون کرتے ہیں غیر سودی بینکاری کا. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ڈاکومنٹ میں نے آنکھوں سے دیکھے ورلڈ بینک کے, کہ 200 صفحات پر مشتمل انہوں نے سفارشات غیر سودی بینکاری کی ورلڈ بینک نے مدون کی کہ اگر پاکستان ہم سے پوچھے تو ہم غیر سودی بینکاری کا نقشہ یہ دے سکتے ہیں. اور انہوں نے مجھے کاپی تو نہیں کرنے دی لیکن چودھری صاحب کے پاس موجود ہے اور میں نے آنکھوں سے پڑھی ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو کہ ورلڈ بینک کی غیر سودی بینکاری میں مولانا صاحب رضا خان فاضل بریلی کے 45 حوالے موجود تھے, اور 45 حوالے ان میں سے 18 حوالے جبل الفقیر الفہم کے تھے, کہ جس میں مولانا نے جلیل القدر انکشافات فرمائے اور علماء اسلام کے لیے تحقیق کی نئے راہیں کھول دی. احمد رضا تجھے سلام، تیرا یہ علم تیری عقل کی برداشت نہیں ہے، اگر تیرے اوپر عشق رسول کا سایہ نہ ہوتا تو اے مدرسہ تو یہ مار کے کبھی نہ سر انجام دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا۔ برادر اسلام، میں نے کہا کہ یہ عشق کی سنگلاخیت ہے، معاف کرنا گریبان پھاڑ کر عشق کرنا آسان ہوا کرتا ہے، اور ہاتھ میں دو پتھر اٹھا کر سڑک پر جانے والوں کو زخمی کر دینا یہ عشق آسان ہوا کرتا ہے، اور سرد گرمی کی موسم میں دھوپ پر کھڑے ہو کر چند بوندے پسینے کی پیشانی پر سجا لے گا یہ آسان ہوا کرتا ہے، لیکن رات کا کلیجہ چیر کر محمد کے دین کے آفتاب کو نکل نہار پر پہنچا دینا یہ عشق صرف احمد رضا ہی کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ راجا اسلام، مولانا کی ذات صرف آل سنت کا سرمایہ نہیں ہے، آلہ احمد رضا کی ذات صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں ہے، احمد رضا کی ذات صرف اور صرف بڑے شریف کا سرمایہ نہیں ہے، احمد رضا آپ کو سر پشا بن چکا ہے جس کا انداز سارے عالم کو منور کرتا ہے۔ راجا اسلام، اس کان باؤنڈری کی بات سنانے لگا ہو کہ وہ مولانا سے غیر سودی بینکاری کا مسئلہ میں نے چھیڑا تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جزیے موجود ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ غیر سودی بینکاری کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مولانا وہ جزیے مجھے بھی بتائیں، شادی کے ہوں گے اور اس کے ہوں گے اس کے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، ایک رسالہ ہے جو چھوٹا ہے لیکن وہ زہر کا توتا ہے۔ میں نے کہا ذرا نکالیے تو صحیح۔ لطیفے کی بات یہ ہے کہ جب وہ رسالہ انہوں نے مجھے بتایا تو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا تھا، اور ایک تبدیلی تھی، تبدیلی یہ تھی کہ مولانا عبدالحکیم شرف نے جب وہ لاہور سے چھاپا تو انہوں نے اس کے اوپر لکھ دیا تھا امام اہل سنت مولانا احمد رضا افغانی، کیونکہ آپ کے علاوہ اجداد افغانستان کے تھے تو برادر اسلام نے اس پر افغانی لکھ دیا، تو وہ سمجھنے لگے شاید یہ افغانی مولوی ہے، اور میں نے کہا مولانا صاحب یہی افغانی ہے یہی بریلوی ہے، اب تو نہ یہ تورانی رہا نہ یہ افغانی رہا نہ یہ بریلوی رہا، لوگوں کا تعصب کی اینک اپنی آنکھوں سے اتارو اور اس نہر درخشاں کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ مولانا سرمایہ ہے ذہن کا، مولانا سرمایہ ہے عقل کا، مولانا سرمایہ ہے قلب و جگر کا، اور مولانا سرمایہ ہے تمہاری زندگی کا، اور مولانا سرمایہ ہے تمہاری قبر کا، اور مولانا سرمایہ ہے تمہاری آخرت کا۔ راجا اسلام، تین چار نکات بتائے، مولانا کے عشق کے گلا میرا کام نہیں کر رہا، ایک گھنٹہ یا پچاس منٹ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر دی، انشاءاللہ پھر کبھی زندہ رہے تو مشاہدات کا یہ سفر جاری ساری رکھوں گا، کیونکہ اور بھی مقرر ہے اور میری واپسی کی فلائٹ بھی ہے، اس لیے میں آج اس محفل میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کا خصوصاً اور مفتی اشفاق صاحب شاہ قرآب الحق صاحب توقف نورانی صاحب دیگر آل دین جمعیت اشاعت اہل سنت والجماعت کے کارکن سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے نالائق آدمی کو آپ نے یہاں سما خراشی کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت احمد رضا کے پیغام کو عام اور ادا فرما دے، مولانا ان کی تعلیمات کو یا الہ العالمین پوری کائنات میں عام اور ادا فرما دے، مولانا کا عشق پھوٹتا رہے، مولانا کا عشق روشنیاں بانٹتا رہے، اور مجدد کے کارنامے لوگوں کے قلوب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکانے کا کامیاب کارنامہ سر انجام دیتے رہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔